Tu program Trzeci Polskiego Radia. Marcin Pośpiech, raz jeszcze dzień dobry. Jest poniedziałek, 26 dzień marca, minęła 17. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Filip Jarek. Unia wydala rosyjskich dyplomatów, Rosja zapowiada retorsję. Sprawa jest otwarta, mówi komisarz Günther Oettinger, pytany o to, czy przyszły unijny budżet zostanie powiązany z praworządnością. Ryszard Petru złożył zawiadomienie w sprawie spalenia przez Młodzież Wszechpolską kukły z jego podobizną. 14 unijnych krajów wydali rosyjskich dyplomatów w reakcji na atak chemiczny w Salisbury i próbę zabójstwa podwójnego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala. To gest solidarności z Wielką Brytanią, wyjaśniał szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Beata Płomecka. O 15 rządy państw, które zdecydowały się na wyrzucenie rosyjskich dyplomatów, ogłosiły swoje decyzje. Tak jak zapowiadano w piątek, była to skoordynowana akcja grupy unijnych krajów, o czym poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Dodatkowe działania, włączając w to kolejne wyrzucenia w ramach unijnych działań, nie są wykluczone w najbliższych dniach i tygodniach. O unijnej reakcji na atak chemiczny rozmawiali w ubiegłym tygodniu na szczycie w Brukseli europejscy przywódcy. Wtedy zapadła decyzja o wezwaniu na konsultację unijnego ambasadora w Rosji. Markus Ederer jest już w Brukseli, gdzie spotyka się z przedstawicielami europejskich instytucji. Na szczycie nie uzgodniono innych sankcji na poziomie unijnym, bo nie było na to wtedy zgody. Nie zmienia to faktu, że decyzja 14 unijnych krajów jest bezprecedensowa, nawet jeśli nie zapadła na europejskim szczeblu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska wyrzuci 4 rosyjskich dyplomatów. A Kreml ubolewa z powodu decyzji kilkunastu krajów o wydaleniu dyplomatów rosyjskich. Według rzecznika Kremla sytuacja będzie analizowana, a następnie MSZ Rosji przedstawi prezydentowi Władimirowi Putinowi propozycje dotyczące możliwej odpowiedzi Moskwy. Odpowiedź Moskwy na wydalenie rosyjskich dyplomatów będzie lustrzana. Urzędnik rosyjskiego resortu spraw zagranicznych miał dać do zrozumienia, że Moskwa wyrzuci tylu zachodnich dyplomatów, ilu sama straci w każdym z krajów, który wykonał gest solidarności z Londynem. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji Konstantin Kosaczow, komentując decyzję o wydaleniu rosyjskich dyplomatów, stwierdził, że jest to bezprecedensowa, brudna i podła gra. Senator Aleksiej Puszkow ocenił taką decyzję jako działanie na pogorszenie stosunków z Rosją. Z kolei wiceszef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Władimir Dżabarow zapowiedział, że Unia Europejska i Ukraina dostaną od Moskwy odwetowy podarunek. Wyraził też opinię, że presja wywierana na Moskwę przez społeczność międzynarodową będzie słabła, ponieważ bez Rosji nie da się rozwiązać wielu kluczowych spraw. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na razie nie wiadomo, czy Komisja Europejska będzie wiązać przyszły unijny budżet z praworządnością w danym kraju. Sprawa jest otwarta, mówi Günther Oettinger, który w Warszawie rozmawiał o kształcie budżetu na lata 2021-2027 z premierem Mateuszem Morawieckim. Chcę powiedzieć, że w tej sprawie przeprowadzimy jeszcze 2 debaty orientacyjne i zapytamy Radę, czy życzy sobie powiązania praworządności z unijnym budżetem. Więcej informacji na ten temat Günther Oettinger zapowiada na maj. Unijny komisarz rozmawiał o budżecie nie tylko z szefem polskiego rządu, także z posłami. Trudno będzie wynegocjować podobną kwotę jak w obecnym budżecie, ocenia była wiceminister finansów Izabela Leszczyna z PO. Komisja powie z pewnością i Rada Europejska to powie, że są nowe wyzwania, że mamy problem uchodźców, że mamy obronność, że budżet, nawet jeśli będzie tak samo duży, ma nowe zadania. Co to dla Polski znaczy? To znaczy, że jednak polityka spójności może ucierpieć. Nie daj Boże, ucierpi rolnictwo. A szefowa Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej Izabela Kloc z PiS-u podkreśla, że kolejny unijny budżet będzie wyzwaniem dla całej wspólnoty. Mamy Brexit, jest to sytuacja na pewno dla Unii Europejskiej trudna i trzeba również skrawać ten budżet w taki sposób, aby z jednej strony realizować wielkie projekty europejskie, ale z drugiej strony również pamiętać o tym, że dysproporcje rozwojowe nie są jeszcze wyrównane i musi tutaj być zachowana ta spójność terytorialna, gospodarcza i społeczna. W obecnym budżecie Polska może liczyć na ponad 82 miliardy euro. Były szef Nowoczesnej, poseł Ryszard Petru, złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku ze spaleniem kukły z jego podobizną. Do tego zdarzenia doszło w piątek w Białymstoku. Kukłę spalili działacze tamtejszej Młodzieży Wszechpolskiej. Poseł Nowoczesnej poinformował na konferencji prasowej w Poznaniu, że jego doniesienie dotyczy możliwości popełnienia przestępstw, pomówienia, znieważenia funkcjonariusza publicznego i nawoływania do nienawiści. Dzisiaj pali się kukły, jutro pali się książki, a potem się podpala domy. Nie może być przyzwolenia na tego typu zachowania, mówił Ryszard Petru. To jest przyzwolenie PiS-u. I PiS jest odpowiedzialny za tego typu działanie i będzie odpowiedzialny za dalszą eskalację, że będzie miała miejsce. Ryszard Petru przypomniał, że parę miesięcy temu wniósł do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry wniosek o delegalizację młodzieży wszechpolskiej. Jak rozumiem, żadne działania nie zostały podjęte, mówi poseł Nowoczesnej. To był serwis Trójki. Czas na sport, w studiu Mateusz Fusiarz. Około godziny 21 na kort powinna wyjść Agnieszka Radwańska. Polka po sensacyjnym zwycięstwie z liderką światowego rankingu Rumunką Simoną Halep teraz powalczy o ćwierćfinał turnieju Miami Open. Dziś zagra z Białorusinką Wiktorią Azarenką, która na Florydzie występuje dzięki dzikiej karcie. Prosto z USA Jan Pachlowski. Polka ma niekorzystny bilans spotkań z Wiktorią Azarenką. Z 18 dotychczas rozegranych pojedynków pomiędzy tymi tenisistkami wygrała tylko 5. Na pocieszenie pozostaje na fakt, że ostatnie dwa mecze zakończyły się zwycięstwem krakowianki. Rosinka twierdzi, że musi być bardzo mocno skoncentrowana oraz agresywna, żeby pokonać Agnieszkę. Pomimo, że przeciwniczka sporo ostatnio nie grała, gdyż zajmowała się dzieckiem i batalią w sądzie nad prawem do opieki nad nim, Radwańska podkreśla, że czeka ją trudna przeprawa. Kolejny mecz wcale nie będzie łatwiejszy, mimo tego, że rankingowo dziewczyny nie troszkę jednak odstają od Simony teraz, ale jednak to jest tak wszystko wyrównane, że trzeba grać po prostu z meczu na mecz coraz lepiej, żeby iść dalej. Dzisiaj zostaną rozegrane wszystkie pojedynki czwartej rundy singla kobiet. Z Miami Jan Pachlowski. A po tenisie hokej. W finałowej rywalizacji o Mistrzostwo Polski GKS Tychy prowadzi z GKS-em Katowice już 3-0. Niewiele wskazuje na to, żeby hokeiści z Katowic się podnieśli. Po pierwszych dwóch meczach można było szukać wytłumaczenia, że grali na wyjeździe. Jednak wczoraj u siebie też przegrali 3-4. Cała nadzieja w lokalnych kibicach, których chwalił Bartosz Fraszko. Naprawdę fantastyczni kibice, mimo porażek są z nami, to nam bardzo pomaga. Niestety no nie przekłada się to na zwycięstwa, no ale gra się do 4 zwycięstw. Mamy w drużynie super atmosferę, na pewno się nie poddamy. No hokej już nie takie historie widział, że wracali wszyscy do gry. Znaczy no może nie wszyscy, ale zespoły, które przegrywały 3-0. Chcemy zrobić ten pierwszy krok z tych 4. Z hokejem o widza powalczy dzisiaj siatkówka. Do zakończenia 27 kolejki pozostały 2 spotkania. A dziś, podobnie jak starcie GKS-ów, o 18 Espadon Szczecin podejmie PGS Krebeł Chatów. Goście przyjechali nad morze po 3 punkty, a przynajmniej i tak twierdzi rozgrywający Skry Marcin Janusz. Chcemy jak najszybciej sobie zapewnić to miejsce w trójce i potem móc spokojnie przygotowywać już formę na te najważniejsze mecze i żeby można było trochę porotować składem. Tam 6 punktów chyba musimy w tych 3 meczach najbliższych zdobyć i dwójka będzie gwarantowana, także skupiamy się na tym, żeby za 3 punkty wygrywać. Ostatni mecz 27 kolejki odbędzie się dopiero 4 kwietnia. Będzie to starcie BBTS-u Bielsko-Biała z Treflem Gdańsk. A serwis sportowy kończymy informacją prosto z Buenos Aires. Urszula Hoffmann zajęła 3 miejsce w zawodach Pucharu Świata. W decydującej walce kategorii do 70 kg pokonała reprezentantkę Hondurasu Dunię Santo. A kolejny sport w trójce za 2 godziny. Na wiosenną pogodę będziemy musieli poczekać. Poczekać do końca tygodnia. Dopiero w sobotę zrobi się zdecydowanie cieplej. Na termometrach pojawi się 12-13 stopni. Nie powinno też padać. Ale to pod koniec tygodnia. Na razie obowiązuje zasada w marcu jak w garncu. W większości regionów w najbliższych dniach na zmianę deszcz ze śniegiem, a gdzieniegdzie śnieg. Jutro więcej słońca tylko na wybrzeżu. Na termometrach od 3 do 5 stopni. W nocy w większości regionów słabe opady deszczu, miejscami przechodzące w deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu i północnym wschodzie śnieg, w miejscowościach podgórskich i w górach śnieg także będzie padać. W centrum i na południu możliwe słabe opady marznącego deszczu, a temperatura minimalna od minus 3 do 2 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych i zachodnich. Tymczasem wiem z pewnego źródła, już są, wróciły do nas. Do końca przyszłego tygodnia do Polski powinna wrócić większość bocianów, które na zimę opuściły Polskę. To najnowsze przewidywania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które monitorują trasy wracających ptaków dzięki nadajnikom GPS, a do ptaków, a konkretnie do ich śpiewu wrócimy jeszcze w popołudniowej audycji. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy A5 2017 z aparatem 16 megapikseli zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 13-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina zapłacisz 5299 zł, oszczędzając 300 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 31 marca. MediaMarkt.

codziennie przejeżdżam, wracając z pracy z Wałbrzycha do siebie do domu. Przejeżdżam przez Piotrowice Świdnickie. Bociany jeszcze nie przyleciały. W zeszłym roku o tej porze już były. No ale trochę mnie uspokoił pan redaktor, że w przyszłym tygodniu albo może w tym pojawią się. Będę obserwował i będę meldował. Ja pana uspokoiłem, a pan nie zmartwił. To chyba coś nie tak jest z moimi źródłami. Muszę je sprawdzić. 16 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. I kolejne ważne badanie, o którym mówimy w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Ludzie, którzy słyszą wokół siebie śpiew ptaków, rzadziej zapadają na depresję i choroby psychiczne. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Uniwersytetu w Exeter w Wielkiej Brytanii. W Polsce wiosna dopiero się zaczęła, ale już można usłyszeć ptaki osiadłe, które nie odlatują na zimę do innych krajów. Ptaszki śpiewają. Jak ptaki śpiewają, to od razu robi się przyjemniej. Tak, myślę, że tak, bo to muzyka. Jakiś rodzaj muzyki. To tak jak zielone się pojawia, to chce się żyć, tak? Tak samo jak i ptaki. Drzewa się rozwijają. To wszystko człowieka pobudza do życia. Tak jak zima nie nastraja, tak wiosna pobudza. Te miłe dźwięki, które większość ptaków wydaje. Monika Klimowicz, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Koją rzeczywiście naszą psychikę, sprawiają, że czujemy się lepiej. Czujemy się zasłuchani, możemy poczuć się tacy bliżej przyrody. Słoneczko przygrzeje, cieple się zrobi, to intensywnie śpiewają. Mirosław Rzępała, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian. To są te ptaki osiadłe, na przykład sikory śpiewają już, kowaliki, dzięcioły się intensywnie odzywają, więc to są gatunki osiadłe. One często już znajdują się w swoich terytoriach lęgowych. O czym śpiewają? Marek Kowalski, przyrodnik. Pierwsza sprawa to jest poinformowanie, bo śpiewa tylko samiec, więc informuje on inne samce tego samego gatunku o tym, że on tu jest, że w pobliżu niego jest zajęte terytorium, na które innym samcom jest wstęp zbroniony, a jednocześnie śpiewając informuje samicę o tym, że tu jest samiec, z którym można się połączyć i w ten sposób przywabia do siebie samicę w celu oczywiście założenia wspólnie gniazda. Słuchanie głosów ptasich, najczęściej w terenie, sprawia, że ta zieloność, którą jesteśmy otoczeni, też na nas dobrze wpływa. To jest taka korelacja, takie wspólne działanie, synergiczne działanie i przyrody, i ptasich śpiewów. Trzeba wyjść na dwór, żeby usłyszeć. Okazuje się, że śpiew ptaków i ludzka mowa są w pewien sposób bardzo podobne. To znaczy śpiewające ptaki i mówiący człowiek posługuje się lewą półkulą i takie badania nad ptakami śpiewającymi mogą pomóc ludziom, którzy mają problemy z mówieniem, w opanowaniu tej umiejętności, czy w ogóle w badaniach nad naszym rozwojem mowy. O czym te ptaki śpiewają? Ktoś to wie. Nie mam pojęcia. Flirtują między sobą. No rzeczywiście u ptaków ten śpiew jest związany z taką radością życia. Doktor Andrzej Kruszewicz, ornitolog, dyrektor warszawskiego ZOO. Stają wtedy, śpiewają najintensywniej i często śpiewają sobie amuzą bez związku z terytorium czy starania się o samice, więc jest to jakiś przejaw radości życia. Super, wiosna. No ptasia też. Ptasią to już słychać chyba ze 2 tygodnie tak dobrze. Śpiew ptaków zdecydowanie koi nasze nerwy. Nasza psychika będzie nam wdzięczna, jeżeli będziemy tych głosów ptasich słuchać, jeżeli będziemy się w nie uważnie wsłuchiwać, wyszukiwać różnych ciekawych dźwięków, więc zachęcam do tego jak najbardziej. To jeszcze posłuchajmy bocianów, bo podobno ich nie ma, tak napisał, tak zadzwonił do nas i tak powiedział nasz słuchacz, a o ptasie treli i związek z naszym samopoczuciem pytał Tomasz Jeleński. Jest prośba na czasie od naszego słuchacza. Ja proponuję łupnąć coś porządnego, bo wiosna jest. Prośba słuchacza, rzecz święta, to może tak. 2273, także zd@polskieradio.pl w sprawie świateł samochodowych. Jestem diagnostą na stacji kontroli pojazdu. 9 na 10 samochodów ma nieprawidłowo ustawione światła. Gdy wychodzimy z inicjatywą, dobrze, to nie ma problemu. W ramach badania technicznego przeregulujemy te światła. Połowa klientów stwierdza tak, a świecą to świecą, a byleby świeciły. No i to wiecie Państwo, to tak trochę też jest na kierowców, którzy po prostu nie dbają, kompletnie nie dbają o zwykłe, najzwyklejsze ustawienie świateł, gdzie to nic nie kosztuje. No właśnie tak. Jeszcze 4 minuty po godzinie 17 to The Waterboys w Trójce. A już za kilka Ernest Zozuni porozmawia o szczycie Unia-Turcja. Spotykamy się w poniedziałek w Warnie. Co im powiem? Zamierzam pokazać im wszystkie dokumenty i ich obietnice i zapytać, gdzie jest pozostała część pieniędzy. Powinniście je nam wypłacić albo uczciwie powiedzieć, że jest nam przykro, ale nie zapłacimy. To turecki prezydent Recep Erdogan o dzisiejszym szczycie unijno-tureckim. To turecki prezydent o pieniądzach, jakie Unia winna jest Turcji w zamian za powstrzymanie fali uchodźców. Gruźb jeszcze nie ma, ale, no właśnie, w związku z tym, ale na rozmowy z prezydentem Turcji lecą do Warny przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Co ustalą? O tym? W definicji Europa. 6 miliardów euro obiecała Bruksela w październiku 2015 roku Turcji w zamian za powstrzymanie fali emigracyjnej. A ponadto... Bruksela zapowiedziała przyspieszenie negocjacji w sprawie ułatwień wizowych, a w przyszłości zniesienie wiz. Umowę zawarto i można powiedzieć, że działa. Powszechnie uważa się, że działa. Karol Wasilewski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Turcy wskazują, że działa z tej strony tureckiej. Natomiast zwracają uwagę, że ciągle nie działa ze strony europejskiej. Mówią, że nie otrzymują odpowiednio tak szybko, jakby chcieli pieniędzy. I to jest tak naprawdę największa bolączka. Natomiast Unia Europejska chce, żeby te pieniądze były wydawane wyraźnie pod kuratelę europejską. Natomiast Turcy twierdzą, że realizują już swoje projekty, w związku z czym możecie nam zaufać i przekazać te pieniądze. No i tutaj będzie kwestia sporna. Pozostałe kwestie problematyczne przy porozumieniu migracyjnym, no to jest to, na co Turcy też liczyli, zniesienie wiz. Ale po drodze w lipcu 2016 roku w Turcji doszło do nieudanego puczu. 123 generałów, 282 wysokiej rangi policjantów, 1559 sędziów i prokuratorów. Wyliczał zatrzymanych odpowiedzialnych za próbę przewrotu turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan. Liczby szły w dziesiątki tysięcy. Do więzień trafiali nauczyciele, wykładowcy akademiccy, dziennikarze i zwykli obywatele. To była czystka po puczu. Erdogan, jak sam powiedział, wypleniał śmiertelnego wirusa ze społeczeństwa. Ale to poważnie nadwyrężyło stosunki z Unią. Do tego dochodzą wydarzenia z ostatnich miesięcy. Zatem... Szczyt odbywa się w okresie napiętych kontaktów Unii z Turcją. Mam świadomość, że nie będzie to łatwe spotkanie, mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Mam więc w związku z tym spotkaniem mieszane uczucia. Główne źródła konfliktów między Turcją i Unią przybierają na sile, dodał szef komisji Jean-Claude Juncker. Turcja w ostatnim czasie poważnie zadrażniła relacje z Grecją. Jeszcze raz Karol Wasilewski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. To jest kwestia tak naprawdę napięć narastających od dłuższego czasu. To jest kwestia 8 tureckich żołnierzy, którzy po zamachu stanu uciekli do Grecji. To jest kwestia trendu naruszania granic przez Turków. Jeśli chodzi o Cypr, to jest problematyczną kwestią blokowanie wydobycia surowców u wybrzeży Cypru. Natomiast ona jest konsekwencją tak naprawdę czegoś, co wisi nad nami od dawna, nierozwiązanego ciągle konfliktu cypryjskiego. Ale Unia, choć krytycznie ocenia sytuację w Turcji, to jest skazana na współpracę z nią. Umowa Ankary z Brukselą sprzed 2 lat pozwoliła zatrzymać falę migracyjną do Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Unia Europejska potrzebuje Turcji, jak i Turcja potrzebuje Unii Europejskiej. Ponad 50% tureckiego eksportu to jest właśnie Unia Europejska, a alternatywa Rosja, Iran, Chiny, które są często przytaczane, no około 6%. No w ten sposób nie da się raczej rozwinąć Turcji, to znaczy odcinając stosunki z Unią Europejską. Natomiast Unia Europejska potrzebuje Turcji naprawdę z różnych względów. To jest kwestia tego porozumienia migracyjnego oczywiście. Natomiast to jest też kwestia szersza, którą moglibyśmy ująć jako po prostu zwalczanie terroryzmu. I prawdopodobnie tutaj Turcja wraz z tym terytorialnym regresem tego tak zwanego państwa islamskiego będzie państwem jeszcze istotniejszym z tego punktu widzenia. Unia skazana jest na Turcję, zatem przymykać musi oko na jej grzechy. Turcja skazana jest na Unię, zatem też przymykać musi oko na jej niespełnione obietnice. Gra trwa i można odnieść wrażenie, że ani jednej, ani drugiej stronie nie zależy na tym, by ją skończyć. Proces negocjacji akcesyjnych formalnie nie został zamrożony. No i jest to w związku z tym takie, no, można powiedzieć, że chocholi taniec między Turcją a Unią Europejską, tak? Ciągle bez postępów i ciągle bez tak naprawdę wyjścia, ale być może to jest właśnie wyjście najlepsze w tej sytuacji. W definicji Europa. Zwykle trochę później, wyjątkowo trochę wcześniej. 30 sekund, pozostało do godziny 17.30, czas na skrót wiadomości. W studiu Filip Jarek. Kreml ubolewa z powodu decyzji kilkunastu krajów o wydaleniu dyplomatów rosyjskich. Odpowiedź Rosji w tej sprawie będzie symetryczna, oświadczył w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dziś 14 krajów członkowskich zdecydowało się na wyrzucenie dyplomatów w odpowiedzi na atak w brytyjskim Salisbury. Wśród krajów, które podjęły taką decyzję, jest Polska. Burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki zadowolony z dzisiejszej decyzji komisji weryfikacyjnej. Ta uchyliła reprywatyzację nieruchomości przy Łochowskiej 38. Było to możliwe m.in. dzięki czujności burmistrza, który po informacjach od mieszkańców odkrył, że miasto chce oddać nieruchomość kuratorowi nieżyjącego od prawie 70 lat dawnego właściciela. To jest taka dzielnica, gdzie ludzie mieszkają od pokoleń, mają tą świadomość, kto mieszka, mają świadomość historii swojego otoczenia budynków i to jest naprawdę dla nas bezcenne. Na pewno będziemy z tej wiedzy korzystać w innych przypadkach. Komisja weryfikacyjna podjęła dziś decyzję jednogłośnie, wskazując na rażące naruszenie prawa przez władze Warszawy. 8 nowych połączeń znalazło się w letnim rozkładzie lotów warszawskiego lotniska Chopina, poinformował port. W okresie marzec-lipiec pojawią się m.in. połączenia z Warszawy do Singapuru, Bordeaux, Kowna i Skopie. W ubiegłym roku największe polskie lotnisko obsłużyło prawie 16 milionów pasażerów. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Jarka Duszekiert. Dzień dobry. W Warszawie rozmowy o przyszłym budżecie Unii Europejskiej. Komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger spotyka się z przedstawicielami polskich władz i rozmawia na temat kolejnego budżetu Unii Europejskiej po 2020 roku. Wiceszef MSZ odpowiedzialny za kontakty z Unią Europejską Konrad Szymański mówi, że Komisja Europejska rozumie polskie stanowisko w tej sprawie. Komisarz Oettinger jest bardzo dobrym partnerem do tego, aby cały ten proces przeprowadzić w taki sposób, aby wszyscy na końcu byli zadowoleni, bo jak sądzę, wszyscy uczestnicy tego procesu są całkowicie świadomi, że na końcu potrzebna jest zgoda wszystkich państw członkowskich. W związku z czym nadużywanie budżetu do celów pozabudżetowych, do celów konfrontacji politycznej, kontynuowania sporu, który w Unii Europejskiej toczy się w wielu różnych sprawach, jest działaniem na szkodę porozumienia. Przedstawiciel ministerstwa dodaje, że Unia Europejska musi zaproponować taki kształt budżetu, który będzie do zaakceptowania przez wszystkich jej członków. W tym procesie nie ma miejsca dla przegranych. Nie można tego procesu zamknąć bez rozsądnego, kreatywnego rozwiązania pewnych sprzeczności, czy też pewnych napięć, które się pojawiły wewnątrz Unii Europejskiej. Więc w takim duchu chcemy współpracować z Komisją, w takim duchu odbyły się wszystkie nasze spotkania z komisarzem Oettingerem i myślę, że tylko w takim duchu możemy ten proces skończyć na czas. Propozycja budżetu według zapowiedzi przedstawiciela Komisji Europejskiej ma być znana w maju. Stopniało zadłużenie frankowiczów, prawie 110 miliardów złotych. Tyle na koniec 2017 roku wynosiła kwota zobowiązań z tytułu kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w szwajcarskiej walucie. Tak wynika z najnowszego raportu Biura Informacji Kredytowej. W porównaniu do grudnia 2016 roku to spadek o 27 miliardów złotych, czyli o prawie 20%, mówi Andrzej Topiński, główny ekonomista BIK-u. To mniej więcej w połowie jest wynikiem umocnienia się złotego, a w połowie jest to, no, trochę mniejszej połowie, bo to jest 12 miliardów z 27, to jest skutek spłat przez frankowiczów. Problemy ze spłatą kredytu mieszkaniowego w szwajcarskiej walucie ma niespełna 10 tysięcy osób. Jest to zaledwie 1,2% spośród wszystkich wspomnianych 860 tysięcy kredytobiorców frankowych. A tak zwani frankowicze to mieszkańcy dużych miast w wieku średnim i młodsi. Największy odsetek, bo 18% osób spłacających kredyty frankowe mieszka w aglomeracji warszawskiej. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych notuje spadek głównych indeksów WIG20. Na minusie 0,73%, 0,79% na minusie WIG. Obroty wyniosły ponad 547 milionów złotych. A frank szwajcarski teraz kosztuje 3,59 groszy, euro 4,21 groszy, dolar jest po 3,39 groszy, a funt brytyjski kosztuje 4,82 grosze. Arkadiusz Ekiert, bardzo dziękujemy, a Ekonomia w Trójce powróci po 18.30. O czym dziś? No, dziś w Ekonomii będziemy w magazynie, bardzo ważny projekt, będziemy mówili o zbiorze informacji, o big data, a w sumie chodzi o to, że informacja dziś to jest taki drogi towar, że naprawdę kto posiada informacje, ten ma władzę. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. To jeszcze garść cennych informacji o pogodzie. W nocy w większości regionów słabe opady deszczu, miejscami przechodzące w deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu i północnym wschodzie śnieg, w miejscowościach podgórskich i w górach śnieg. W centrum i na południu możliwe słabe opady marznącego deszczu. Temperatura minimalna od minus 3 do 2 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych i zachodnich. Parasole jutro i w środę warto mieć na podorędziu. Będzie padać, a gdzieniegdzie popruszy śnieg. Na termometrach od 3 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show. Będą technologie smart, stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, drony, wirtualna rzeczywistość, roboty człowiekokształtne. A roboty szympansokształtne będą? Puknij się w głowę nogą. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, kosmiczne atrakcje, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe i konkursy. Od 13 do 15 kwietnia. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Mediamarkt, precz z nudą. Spokój, spokój i jeszcze raz spokój. To daje pakiet przeglądów za 99 zł na 4 lata. Otrzymasz go przy zakupie Volkswagena Golfa z nowego rocznika z rabatem do 8000 zł. Pamiętaj, oferta jest limitowana i dostępna tylko w marcu, więc nie odkładaj decyzji o kupnie nowego Golfa na później. Rabat do 8000 zł czeka. Już dziś umów się na jazdę próbną. Volkswagen. Dobrze spotkać się w święta. Posiedzieć razem przy stole. Porozmawiać. Pośmiać się. I zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Na przykład kawa ziarnista Lavazza Qualità Rossa tylko 37,99 za kilogram. A kabanosy tarczyński różne rodzaje jedynie 6,99 za 400 gramów. Lidl. Dobrze spotkać się w święta. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą,

fall in love with your mind. I don't want even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime, nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just hitting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on girl. Don't make me wait. Don't make me wait. I can't wait no for love you. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I don't want you to think I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Tell me where I need the sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. Oh, oh. All I need to know if this is what you want, girl, 'cause I'm already where I need to be. So don't make me wait. And I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine. Don't make me wait. Program Trzeci Polskiego Radia, punktualnie za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, a w studiu dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień i Adam dobry Balcer z Wisa Europa. Dzień dobry. 14 unijnych krajów wydala rosyjskich dyplomatów. Podobnie robi Kanada i Ukraina. Stany Zjednoczone wyrzucają aż 60 urzędników z Rosji i zamykają konsulat w Seattle. To wyraz solidarności z Wielką Brytanią w odpowiedzi na atak na byłego podwójnego agenta Sergeja Skripala i jego córkę. Panowie, to wystarczająca reakcja świata? Doktor Kardaś? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na ten pozytywny element, jakim jest wspólna reakcja i to praktycznie w tym samym momencie, dlatego że ta informacja o tym, że i 14 krajów unijnych plus te, które pan wymienił, ta informacja właściwie pojawiła się w przestrzeni informacyjnej w tym samym momencie. I to jest też bardzo ważny, tak, i bardzo, bardzo ważny, symboliczny też element wskazujący na to, że jednak solidarnie stajemy po stronie kraju, który został dotknięty działaniami rosyjskimi. I na ten moment oczywiście to jest taka no najbardziej, powiedziałbym, adekwatna reakcja, minimum, jakiej można się spodziewać po stronie świata zachodniego. Wystarczająca, ostra, dobra reakcja? Na pewno lepiej by było, żeby cała Unia Europejska, wszystkie kraje tak zareagowały. I tutaj oczywiście mamy problem z niektórymi krajami. Myślę, że to, co przyprawia o ból głowy takie kraje jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Polska, tak, bo te kraje podjęły taką decyzję, to jest bardzo pozytywna rzecz. To jest na przykład przyszłość Włoch. Pamiętajmy, że to będzie trzeci kraj w Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii pod względem potencjału i ekonomicznego, i demograficznego, i niedawno były tam wybory i w tym przypadku prezydent Putin może być zadowolony, dlatego że Najlepszy rezultat uzyskała partia Ruch Pięciu Gwiazd Beppe Grillo, który, no powiedzmy, w przypadku Włoch możemy powiedzieć, że jest po prostu prorosyjska, a oprócz tego mamy bardzo dobry rezultat Ligi Północnej, no, która można powiedzieć, że ma stosunek do Rosji, szczególnie prezydenta Putina, afirmacyjny. A skoro poruszył pan już ten wątek, dlaczego tam nie ma wszystkich unijnych krajów albo zdecydowanej większości unijnych krajów? No jest połowa, troszkę no więcej. Tak, no połowa. Właśnie problem polega na tym, że no mamy w Unii Europejskiej co najmniej kilka państw, no na przykład Grecja, Węgry, nie wiem jak, nie znam dokładnie tej listy 14 państw, ale znajdziemy co najmniej właśnie no sporą grupę państw, które mają no stosunek do, nawet jak mówimy o sankcjach, tak, to wielkim sukcesem jest to, że mamy sankcje i one są przedłużane, ale regularnie słyszymy ze strony ważnych polityków europejskich, nie tylko właśnie z opozycji, bo tak jak mówiłem o Włoszech, niedługo będą w rządzie i to będzie, właśnie był taki bardzo dobry komentarz w Reutersie na ten temat, to będzie najbardziej prorosyjski rząd dużego państwa europejskiego w historii. Ale nigdy chyba takiej pełnej solidarności Unii Europejskiej, właśnie zwłaszcza w stosunku do Rosji, nie było. Chyba nie możemy jej się też spodziewać w najbliższym czasie. Tak, to prawda i to jest problem i to pozostanie problemem. W gronie tych państw, które żadnych restrykcji w związku ze sprawą Skripala nie wprowadziły, są takie państwa jak Słowacja, kraj Grupy Wyszehradzkiej, takie kraje jak Austria, która też nie tylko tutaj zachowuje wstrzemięźliwą pozycję, ale w ogóle nowy kanclerz austriacki postuluje właściwie albo ograniczanie, albo wręcz systematyczne znoszenie sankcji unijnych wobec Rosji w związku z agresją przeciwko Ukrainie. Austria jest też krajem, z którego firma jest zaangażowana w projekt Nord Stream 2. A więc tutaj oczywiście tej jedności nie będzie, dlatego że Rosjanie bardzo skutecznie rozgrywają kraje unijne, wykorzystując to instrumentarium, które no, tradycyjnie przynosiło benefity polityczne. Polityka energetyczna jest jednym z takich instrumentów, które Rosjanie wykorzystywali do tego, by właśnie drogą wzmacniania swoich wpływów takich, czy wzmacniania współpracy dwustronnej z wybranymi krajami, tak naprawdę uniemożliwiać osiąganie też wspólnego głosu krajów unijnych w Brukseli, jeśli idzie o tak zwaną wspólną politykę energetyczną. Więc prawdopodobnie takiej pełnej jedności, czy być może, może to jest pesymistyczne, ale być może ostatnim takim akordem, który świadczył o jedności unijnej, były sankcje wprowadzone w związku z Ukrainą. A czy Władimir Putin jakoś się w ogóle tymi sankcjami dzisiejszymi przejął? No jedni dyplomaci zostaną wydaleni, pewnie przyjadą następni. Czy on się jakoś przejmie tym? No będą pewnie znaczy już zapowiedziała Rosja, prawda, w takim, oczywiście w swoim stylu, takim językiem pełnym egzaltacji, używania mocnych słów, tak, że dojdzie do retorsji, bo Rosja musi podjąć takie działania, to jest normalne. Natomiast no, z perspektywy Putina szklanka nie jest ponad połowę pełna, dlatego że no, nawet jeśli wymienimy te kraje i oczywiście to, co jest ważne, że Rosjanie stawiają też na konkretne siły polityczne. Szymek mówi o Austrii, to, co jest istotne, że mamy w koalicji rządowej Partię Wolności, tak, która jest zdecydowanie prorosyjska, bardzo, tak, tą partię skrajnie prawicową. Nie może Putin powiedzieć, że szklanka jest z jego perspektywy do ponad połowy pełna, bo właśnie mamy najważniejszych graczy, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię razem, mamy Stany Zjednoczone z nimi, więc to jest na pewno dla Rosji problemem. I pamiętajmy, że oczywiście Rosja to jest poważne wyzwanie w sferze bezpieczeństwa dla Europy i dla Stanów, nie tylko tutaj. Niedawno przypomnijmy, że generał amerykański mówił o tym, że dla Amerykanów problemem jest to, co Rosja robi w Afganistanie, że dostarcza broń talibom, tak, co przedłuża ten konflikt. Natomiast pamiętajmy o tym, że pozycja rosyjska, no nawet jak spojrzymy, no są te porównania Putina do Breżniewa i mamy taki zastój w Rosji i to dotyczy na przykład gospodarki rosyjskiej. No jak patrzymy na kondycję tej gospodarki, wskaźniki, to ona tak naprawdę się czołga. Kraj z takim potencjałem w najbliższych latach będzie rozwijał się w tempie 1,5%. Panie doktorze, pana zdaniem Władimir Putin dzisiaj trochę się przejął, trochę się czegoś obawia, czy raczej uśmiechnął się pod nosem, że to tylko takie sankcje? To znaczy, to ciężko oczywiście wniknąć w głowę Władimira Putina i to, co dokładnie sobie pomyślał. Natomiast to, co nie ulega wątpliwości, to to, że Rosjanie na to odpowiedzą. Dlatego, że ta narracja godnościowa, której Rosjanie bardzo często używają, w momencie, gdy podejmowane są działania konkretne w polityce zagranicznej, ona tutaj z pewnością da o sobie znać. Już rzecznik Kremla powiedział, że będą podjęte działania symetryczne. Nawet nie tylko rzecznik Kremla, ale dosłownie przed chyba pół godziną, może trochę więcej, ukazało się oficjalne stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które oczywiście jest pełne takich sformułowań, tutaj Adam o tym już wspominał, jest pełne takich sformułowań właśnie charakterystycznych dla MIDu, który chce wyrazić swoją pewną frustrację, bo jest mowa o tym oczywiście, że tutaj kraje euroatlantyckie się w pewnym sensie nie tyle solidaryzują z Wielką Brytanią, ile chodzą na pasku Wielkiej Brytanii, prawda, i demonstrują tutaj jakieś zupełnie niekonstruktywne. Tam jest nawet mowa o tym, że działają w sposób, który nie jest zgodny z cywilizowanymi zasadami. W związku z tym na pewno będzie rosyjska odpowiedź i ja bym się spodziewał, że to będzie, czy to może być odpowiedź niekoniecznie symetryczna. Ona może być asymetryczna, czyli bardziej dotkliwa. A jaka to by mogła rosyjskiego... być bardziej dotkliwa? Jeżeli porównamy rosyjską reakcję na działania Wielkiej Brytanii, te pierwsze, które zostały podjęte po tym, jak minęło tak zwane ultimatum brytyjskie, prawda? No to odpowiedź rosyjska była dużo ostrzejsza, biorąc pod uwagę działania brytyjskie, dlatego że nie tylko wydalono dyplomatów, ale też wydalono British Council, zamknięte, prawda? Tak. Właśnie, więc w związku z tym ja bym się spodziewał, że tym razem nie tylko będzie wydalanie dyplomatów, być może nawet jeszcze bardziej złośliwe z punktu widzenia doboru składu, który będzie musiał opuścić poszczególne placówki, ale nie wykluczałbym też właśnie uderzenia w instytucje, które funkcjonują na terenie Federacji Rosyjskiej, albo być może w przypadku niektórych krajów konieczność likwidacji swoich placówek konsularnych, które są rozmieszczone w różnych krajach Federacji Rosyjskiej. A czy Europa mogła albo mogłaby zareagować ostrzej, może jakieś konsekwencje finansowe? Przecież wielu rosyjskich oligarchów ma konta, między innymi w Wielkiej Brytanii, czy w wielu europejskich krajach, czy blokada tych kont mogłaby być też jakimś rozwiązaniem? Bo takie głosy też się pojawiają, że to mogłaby być jakaś sankcja. No myślę, że oczywiście taka sankcja jest na stole, tylko pytanie, żeby działały takie sankcje dotyczące tego wymiaru ekonomicznego, no to optymalna sytuacja to jest konsensus, że mamy decyzję całej Unii Europejskiej, Rady. No, tak jak już mówiliśmy, całej tu jest problem. Natomiast poszczególne kraje mogą naprawdę, gdyby chciały, tak, to możliwe, zobaczymy, czy nie dojdzie do eskalacji, takiego efektu domina, wet za wet, tak, bo na przykład oczywiście szczególnie Wielka Brytania ze względu na znaczenie Londynu jako centrum finansowego, szczególnie Niemcy tak samo, kraj, który jest silnie ekonomicznie ważnym partnerem dla Rosji, mogłyby sprawić ból gospodarce rosyjskiej. Tylko pamiętajmy o tym, że to tutaj też zachodzi, jak spojrzymy na to na chwilę, zoomujemy i spojrzymy tak z trochę z wyższej perspektywy, to dostrzegamy, że od kilku lat następuje, i to jest moim zdaniem świadoma polityka rosyjska, wynikająca też z tych właśnie uwarunkowań tej zimnej wojny, przesuwanie się gospodarki rosyjskiej i tych więzi na Daleki Wschód, szczególnie relacji z Chinami. Oczywiście to jeszcze dużo czasu, a pewnie nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji, że to byłby główny partner, ale pamiętajmy, że jak Putin zostawał prezydentem, jeszcze premierem, tak, dawno, dawno temu, to wtedy udział Chin w całej handlu rosyjskim to było niespełna 5%. Dzisiaj to jest, w tym roku to pewnie będzie nawet 17-18%. Ja bym chciał w tym wątku wrócić w tej chwili do Polski na chwilę, bo wiceszef naszej dyplomacji Konrad Szymański powiedział, nie można traktować tego gestu jako odpowiedzi finalnej. To znaczy, że Polska będzie chciała zrobić coś więcej, panie doktorze? No, to jest pytanie. Oczywiście do naszych decydentów tutaj ciężko oczywiście wyróżnić. A powinna zrobić coś więcej? Oczywiście to jest pytanie, znowu, to jest pytanie o to, jak bardzo definiujemy, że tak powiem, konieczność udzielania wsparcia politycznego czy jakiegokolwiek innego wobec naszych sojuszników z NATO, czy naszych sojuszników jeszcze z Unii Europejskiej. I pewnie w toku konsultacji, no, w szczególności z Wielką Brytanią, bo to jest jednak ten kraj tutaj najbardziej zainteresowany, myślę, że adekwatne odpowiedzi będą będą dalej konsultowane. Natomiast wracając do wątku jeszcze wcześniejszego, właśnie na tym polega problem niestety z taką bardziej zdecydowaną odpowiedzią gospodarczą wobec Rosji, ponieważ bardzo wiele krajów i firm tak naprawdę, czy całych gałęzi przemysłu jest bardzo silnie uwikłana, może to nie jest do końca dobre słowo, ale jednak, w interesy z Rosją. W związku z tym to są często siły, które lobbują za tym, aby nowych restrykcji nie wprowadzać albo już istniejące ograniczać. I w związku z tym prawdopodobnie Europa, może to jest bardzo pesymistyczny wniosek, ale chyba realistyczny, nigdy nie będzie w stanie zastosować tak ostrego instrumentarium sankcyjnego, jak na przykład zrobiły to Stany Zjednoczone. A co z Mundialem? Bo o tym też się wielokrotnie mówiło. No raczej te głosy są dość stanowane, raczej bojkotu nie będzie, a powinien być? No bojkot pewnie będzie na tej zasadzie, że nie przyjadą głowy państw, tak? No tak. Zobaczymy. To już zapowiedział między innymi prezydent Duda. Kto przyjedzie. Natomiast to nie jest taka sytuacja, jak porównania są do operacji, do olimpiady w Moskwie, to wtedy Związek Radziecki dokonał agresji na Afganistan. To była poważniejsza sytuacja niż dzisiaj. Natomiast jeszcze wracając, to co Polska mogłaby, oprócz oczywiście solidaryzować się, takie różne gesty, żebyśmy byli, ja uważam, że powinniśmy być w awangardzie z pewnymi propozycjami, no to tylko to wtedy jest pytanie... Z pewnymi pytanie jest z jakimi? Tak, na przykład to, co moim zdaniem powinniśmy robić, to wykorzystać, to jest takie okno możliwości do tego, żeby krytykować rurociąg Nord Stream 2, budować koalicję przeciwko niemu. Tylko na przykład jest szansa... To robimy. Tak, ale warto by było, żeby... Ale tutaj jest pytanie, wchodzimy w inną kwestię, pozycję Polski w Unii Europejskiej obecnie i też przełożenie na przykład na społeczeństwo niemieckie, bo to jest w porównaniu z Nord Streamem pierwszym, to jest w Niemczech uznawany ten projekt za znacznie bardziej kontrowersyjny i to jest moment teraz, żeby wykorzystać, tak, żeby na przykład lobbować, promować ideę, że to nie jest dobry projekt. Zobaczymy, jak te najbliższe dni i tygodnie w stosunkach się potoczą międzynarodowych. Adam Balcer, Wisa Europa i dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Świąteczna okazja w Mediamarkt. Tylko u nas jajowar marki OK. W niespotykanie niskiej cenie 19,99. Ugotujesz nawet do 7 sztuk jaj, tak jak lubisz najbardziej. Już za jedyne 19,99. Mediamarkt, precz z nudą. Powtarzamy. Extrem niedrige preise für Opel. Wyjątkowo niskie ceny Opla. Extrem. Extrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Żegnamy reklamy.